Chual aya cuenta taya, ndo nin kiaya na hnday niam ya, ni kiol ho na ku we na kin yo aya, chana tingu wiya chkyo. Na ki nant ki na ku kua ati kui shoy makana na lan e yats ko do mati te na ku we na ki njo aya kala shain yo na ku we na na hain che chi do na ku kua na na hain che chain do nchain kala l hain yo na hnde nda tio ngo aya ti kui shoy na ki njo aya ku we tai na ya lel wenjo nanda nyop yo ne kyo chkyo che shain tarasha tatte tanam sa tachi tatachi talamo tatoronga tachkia chkie ta mandarina kul wenjo hona tinguin to na le wi ndeya matin ten de koya ta chan ja ndong kwa huna ni kyo tsim kandi Matin ten de koya te shu ni kyo tskua nangwe. Yal anta nde nangwe du matin da shua. Kal angwa nanji hainchen ya cho nuya. O hainchen ya kula liyo nyo. Ena lua tindai ti niam ya. Du tindai ti nanale wiya kuitku. Tin sun oya nana kin tan ha ma shai niem na sai ngue na ya lel oyo nal aya na sai